16813 lub odwiedź salon sprzedaży. Szczegóły promocji na upc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 października, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa debata kandydatów na prezydenta Warszawy, za chwilę się tam przeniesiemy. Związkowcy z LOT-u zapowiadają, że w przyszły czwartek będą strajkować. Spółka zapewnia, że pasażerowie nie powinni się obawiać o swoje rejsy. W tym serwisie powiemy też o dwóch mieszkankach Radomia, które z okazji stulecia niepodległości Polski wyruszą w wyprawę, do której przygotowywały się od 2 lat. W siedzibie TVP przy ulicy Woronicza w Warszawie rozpoczęła się debata wszystkich 14 kandydatów na prezydenta stolicy. Prowadzi ją wspólnie troje dziennikarzy: Edyta Lewandowska z TVP Info, Igor Sokołowski z TVN24 oraz Piotr Witwicki z Polsat News. Przenosimy się na miejsce, gdzie jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, z jakimi pytaniami musieli na początek zmierzyć się kandydaci i jak odpowiadali. Łącznie będzie 6 pytań, tylko po 45 sekund na każde z nich dla kandydata na odpowiedź. Pierwsze od dziennikarki Telewizji Polskiej dotyczyło oceny minionych 12 lat rządów Hanny Gronkiewicz-Wal w stolicy. Większość kandydatów krytykowało ten czas, ale Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, wręcz przeciwnie. Jak większość warszawiaków oceniam te ostatnie 12 lat bardzo pozytywnie i to widać gołym okiem, że Warszawa się zmieniła nie do poznania, zwłaszcza jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, jeżeli chodzi o kwestie takie jak bulwary czy Centrum Nauki Kopernik. Ale w tej chwili rzeczywiście trzeba przełożyć wajchę i skupić się na tym, żeby Warszawa była lepszym miejscem do mieszkania, skupić się na jakości życia. Trzaskowski mówił o swoich planach edukacyjnych i komunikacyjnych dla warszawiaków, ale jego główny przeciwnik, Patryk Jaki, popierany przez PiS, od razu przystąpił do zdecydowanego wystąpienia do niego skierowanego. Zapowiedział rezygnację z członkostwa w swojej partii Solidarna Polska. Z drugiej strony mam rezygnację z członkostwa dla Rafała Trzaskowskiego. Dlatego, że wiele osób mówi, że jeżeli zostanie prezydentem, będzie tylko śpiącym królewiczem, za którym będzie stał układ Kierwińskiego i Gronkiewicz-Waltz. Dlatego to jest prawdziwy test. Kolejne pytanie dotyczyło odbywających się w stolicy manifestacji, zarówno Parady Równości, jak i Marszu Niepodległości. Każdy z kandydatów oprócz 45 sekund na odpowiedź będzie miał dodatkowych 30 sekund na jedną swobodną wypowiedź lub ripostę. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podjął decyzję o rozpoczęciu strajku 18 października od godziny 5, poinformowała przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Monika Żelazik w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedziała, że strajk pracowników LOT-u ma polegać na dobrowolnym niestawieniu się do pracy. Według rzecznika spółki Adriana Kubickiego strajk nie ma podstaw legalności, jest to akcja polityczna. Pani Monika Żelazik kandyduje w dzielnicy Bemowo z Komitetu Wyborczego Wyborców Wygra Warszawa Jana Śpiewaka, kandydata na prezydenta Warszawy, powiedział Kubicki. I jak dodał, pasażerowie nie powinni obawiać się o swoje rejsy tego dnia. Mam nadzieję, że pracownicy LOT-u są rozsądni i nie przystąpią do tego strajku, powiedział Kubicki. I na koniec jeszcze o niezwykłej wyprawie. Dwie radomianki, Anita Krzemińska i Marta Gregorczyk, wyruszyły dziś w Himalaje. Ich celem jest baza na wysokości ponad 5000 metrów. Wyprawa to sposób na uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Połączyła je miłość do gór i wspinaczkowa pasja. Planowanie wyjazdu i przygotowania zajęły 2 lata, poświęcone na intensywne ćwiczenia i kompletowanie ekwipunku, mówi Marta Gregorczyk, uczestniczka wyprawy Polski Himalaje. Przede wszystkim musimy mieć bardzo wygodne buty, które są już rozchodzone. Oczywiście ciepła kurtka, kurtka od deszczu, od wiatru, wszelkiego rodzaju batony energetyczne, wołowina suszona również. Ideą projektu Polski Himalaje jest uczczenie przypadającej w tym roku ważnej dla Polski rocznicy, stulecia odzyskania niepodległości, przypomina Anita Krzemińska, ale wyprawa jest też wielką przygodą. Chyba zawsze zostaje taka chwila, że coś jeszcze nie spakowałyśmy, o czymś zapomniałyśmy, gdzie jest paszport, gdzie jest zdjęcie do wizy, ale generalnie chyba wszystko już w dobrym kierunku i teraz tylko taka ekscytacja troszeczkę miesza się z lękiem. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Po niedawnych emocjach związanymi z siatkarskimi mistrzostwami świata czas na ligowe rozgrywki. Ruszył sezon 2018-2019. Za nami już mecz, który zainaugurował rozgrywki. Jastrzębski Węgiel wygrał na wyjeździe z Czarnymi Radą 3-0. W tej chwili trwa mecz Oniko Warszawa z Kuprum Lubin. Pierwszy set powoli się kończy. Oniko wygrywa 24-22. Zakończyło się natomiast spotkanie naszej młodzieżówki. Piłkarze do lat 20 21 grali na wyjeździe z Danią w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy i zremisowali 1-1. Na kolejkę przed końcem kwalifikacji Polska ma 19 punktów i zajmuje drugie miejsce w grupie. Liderem jest Dania, która ma 20 punktów. Na zakończenie biało-czerwoni zagrają z Gruzją, a Skandynawowie z Wyspami Owczymi. Bezpośredni awans zagwarantuje sobie jedynie zwycięzca grupy oraz 4 najlepsze ekipy z drugich miejsc. Na tę chwilę Polska jest trzecia. W tym momencie trwają mecze w piłkarskiej Lidze Narodów. W najciekawszych spotkaniach Belgia gra ze Szwajcarią, a Chorwacja z Anglią. Jak na razie w obu tych spotkaniach jest remis 0-0, a reprezentacja Polski dziś jedynie trenowała na stadionie GKS-u Katowice. W niedzielę biało-czerwoni zmierzą się z Włochami i najprawdopodobniej stawką tego meczu będzie utrzymanie w pierwszej dywizji Ligi Narodów. Te rozgrywki nie mają może jeszcze wysokiej rangi, ale Łukasz Fabiański uważa, że nie można tych spotkań traktować jak sparingi. My podchodzimy do tego bardzo poważnie. Wiadomo, że są to rozgrywki, w których gra się o coś i chcemy oczywiście walczyć o 3 punkty w najbliższym spotkaniu, żeby móc zostać w tej najwyższej grupie i jakby móc zostać cały czas walczyć o najwyższą lokatę. I na koniec koszykówka kobiet. Wisła Kampa Kraków przegrała 1 punktem z Olympiakosem Pireus 46-47. To oznacza, że Biała Gwiazda nie zagra w Eurolidze, tylko w mniej prestiżowym Pucharze Europy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od 4 stopni w Białymstoku do 11 w Koszalinie i Zielonej Górze. Jutro słonecznie i ciepło, maksymalnie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę kultowej gry Call of Duty Black Ops 4 na PlayStation 4 za 269 zł i walcz o przetrwanie w trybie Battle Royale. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Łódź Young Fashion 2018. 5 dni pokazów mody, wystawy i bezpłatne warsztaty. Druga edycja Święta Młodych Projektantów Ubioru z całego świata już w dniach 16-20 października. Na wydarzenie zapraszają Akademia Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz Miasto Łódź. Więcej informacji na www.lotsyoungfashion.com. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars, Szpilman, Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych, jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. UPC rozpoczyna akcję i podaje mecze na okrągło. Doskonałe przyjęcie pakietu. Internet z TV, do którego dołączył dynamicznie Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów. Ale kosmos! Pakietowy hat-trick. Telewizja, kanały Polsat Sport Premium i szybki internet za jedyne 89 zł i 98 groszy. Tylko do 19 października. Teraz piłka po twojej stronie. Zadzwoń 813 813 813 lub odwiedź salon sprzedaży. Szczegóły promocji na upc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8,5 minuty po 21. wydanie listy przebojów programu trzeciego. Panie Marku, kiedy będzie Daria Zawiałowa? Właśnie teraz. Utknęła na miejscu 13. 2 razy na liście i 2 razy na 13. Nie dobije się do ciebie. Ciała. Papilarne linie.

co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. Wszystko to po pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Bywają takie przypadki. 3 tygodnie na liście, 2 oczka w dół, Hejwy, Kortesna, a na 7 Manam i Kasia Nosowska. Czoło.

No może za tydzień się coś wyjaśni. Sen à la Tren, Laocze 5 tygodni na liście, dziś minus 2 na miejsce 6. Piątka obroniona, Brodka i Jagim. Niedźwiecki, małpa.polskieradio.pl. Dziękuję za całą korespondencję. Nasza strona internetowa o 22 wyświetli całe notowanie 1915. Już wtedy wszystko będzie jasne. Poukładało się to dzisiaj trochę inaczej niż zwykle, tak mogę powiedzieć. No i teraz właściwie już dużo rzeczy się wyjaśni. Na czwartym...

sorry and die on the tree with the world beneath my feet. So you found me after all. Tak, wyszło. The River Down Below, Riverside, 5 tygodni na liście oczko w górę na miejsce drugie, jak będzie za tydzień. Przypomnę Państwu, że za 8 minut ujawni się na naszej stronie internetowej całe wydanie dzisiejszej listy. 1915, polskieradio.pl, ukośnik trójka. I już będzie można oddać głosy na następną listę. Mocno poszerzony zestaw nowości. Proszę tam zaglądać, polskieradio.pl, ukośnik trójka. Dziękuję za całą korespondencję. Piękne listy przychodziły. Pan Tomek napisał: dobry wieczór, ugotuję jajko na miękko, bo tak sentymentalnie się zrobiło. No i przegapił pan też, przegapił pan tego Marka Knopflera, bo on był jednak wcześniej, dokładnie na miejscu 14. Jak będzie za tydzień, wszystko się okaże. To ja już teraz podziękuję Państwu za uwagę i zaproszę do słuchania radia także jutro, czyli za 13 godzin z wąsem, no ale teraz jeszcze... Tak, tak. Trzecia i ostatnia nowość na zakończenie dzisiaj listy. Nie ma fal. Dawid Podsiadło. Wszystkiego dobrego. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal.